मेहार वाली। लाहौर में एक बाबा जी रहते हैं, पता नहीं उनका नाम क्या है, लोग उन्हें शाह बाबा कहते हैं। चेहरा बहुत नूरानी है, अंदाज बेहद मुतहम्मल है। बोलते नहीं, सुनते हैं, इस कदर गौर से सुनते हैं कि बात कहने वाला बात कहकर यूं इत्मीनान महसूस करता है जैसे बात कह देना ही काफी हो। बीमार अपनी कैफियत बयान करने के बाद यूं महसूस करता है जैसे अफाका हो गया हो, न दवा की जरूरत रही हो न दुआ की। शाह बाबा हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराहट बड़ी दिलनशीन है, शायद इसलिए कि उसमें बड़ी मासूमियत होती है। तरोताजा बाबा। मुझे शाह बाबा की एक खसूसियत बेहद पसंद है। अगर डाकू लोग उनकी खिदमत में हाजिर होकर कहें कि शाह बाबा आज रात हमारा इरादा है कि शहर में डाका डालें, आप हमारे लिए दुआ करें, तो भी वो चीबजबी नहीं होते। मुंह से मना करने की बात अलग रही, उनके चेहरे पर भी कोई ऐसी तब्दीली वाकई नहीं होती जिससे पता चले कि बात नागवार खातिर है। जवाब में यूं मुस्कुरा देते हैं जैसे कोई बात ही ना हो। कोई कहता है, शाह बाबा मैं अपनी मंगेतर को अगवा करने जा रहा हूं, आप दुआ करें। शाह बाबा मुस्कुरा देते हैं, कभी कभार बोलते हैं, आम तौर पर मुस्कुराने पर ही गुजारा करते हैं। शाह बाबा से मेरा तारुफ अशफाक अहमद ने कराया था। एक दिन अशफाक अहमद कहने लगा, चलो मुफ्ती तुम्हें एक फूल दिखाएं। मैंने कहा, फूल? भाई फूल तो मैं तरह तरह के रोज देखता हूं, इस्लामाबाद में रहता हूं ना। वो बोला, ये फूल ऐसा है कि मुरझाता नहीं। मैंने पूछा, क्या मतलब? गुज़िश्ता 6 महीने से मैं उसे देख रहा हूं, तरोताजगी बढ़ती ही जा रही है। मैंने सरगोशी की, कोई लड़की है क्या? वो कहकहा मारकर हंसा, कहने लगा, लड़की? आज की लड़की तो नौजवानी ही में मुरझाई होती है, पिचके हुए रुखसार, जर्द रंग, हड्डियां निकली हुई। औरत के मामले में अशफाक अहमद का रिसीवर बिल्कुल ही खराब है, या सिरे से है ही नहीं। वो तो शुक्र है बानो बोल उठी, मुफ्ती जी एक बाबा है, शगुफ्ता बाबा। मैंने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं मानता, बाबे तो सूखे सड़े होते हैं, उनमें तरोताजगी कहां से आई। अशफाक अहमद ने कहा, गलत, नूर बाबा से मिलाया था ना मैंने तुम्हें, कितना तरोताजा था, देखने में थैला मैला, सुनो तो ताजगी ही ताजगी। बानो इसे समझाओ यार। मैंने बानो कुत्सिया का सहारा लिया, ये अल्लाह के बंदे तरोताजा हो सकते हैं क्या? सारी तरोताजगी तो मैं की वजह से होती है, मैं ही से रंगो रोगन है। अगर शौकत नफ्स न हो तो तरोताजगी कैसी, और अल्लाह मियाँ तो नफ्स के बैरी हैं। कहते हैं इसे यकसर खत्म कर दो, शौकत नफ्स के एहसास से बेगाने हो जाओ फिर मुझसे बात करो। बानो मुस्कुराने लगी। बानो बोलती कम है, मुस्कुरा देती है, बहस में नहीं पड़ती। कहती है, बहस में पड़ने की निस्बत तो कहीं बेहतर है कि कांटों वाली बाढ़ में जा घुसो। अशफाक अहमद उठ बैठा, बोला, मुफ्ती जी अब तो लाजिम हो गया है कि तुम्हें शाह बाबा से मिलवाऊं। उस बाबे का रंग ही निराला है, शौकत नफ्स का निशान नहीं, मैं की जगह तू ही तू है, फिर भी तरोताजा है, यूं जैसे फूल खिला हो, नुक्ता नजर में भी, बशरे में भी, फिक्र में भी। खार खाकर अशफाक अहमद मुझे अपनी मोटर में बिठाकर ले गया। 1.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद दरख्तों के एक झुंड तले उसने गाड़ी रोक दी। हम नीचे उतरे, दरख्तों के झुंड तले एक घरौंदा सा बना था, उसके सामने एक चारपाई पर कोई एक शख्स बैठा हुक्का पी रहा था। अजली अकेला। वो मेरी शाह बाबा से पहली मुलाकात थी। मैंने अशफाक अहमद से कहा, यार ये तो अकेला बैठा है। वो बोला, हां ये तो अजली अकेला है, लेकिन बाबे तो अपने गिर्द मेला लगाए रखते हैं, जभी तो कह रहा हूं ये बाबा मुनफरिद है, पता नहीं इसके पास क्या जादू है, ये भीड़ लगने ही नहीं देता। मैंने कहा, लोग इसे जानते ही नहीं होंगे। अशफाक अहमद मुस्कुराया, जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। मैंने कहा, फिर झमघटा क्यों नहीं करते? कहने लगा, करते हैं। मैंने कहा, फिर अकेला क्यों है? कहने लगा, लोग आते हैं झमघटा करते हैं लेकिन जल्दी ही उठकर चले जाते हैं। मैंने कहा, यह कैसे मुमकिन है कि हाजतमंद उठकर चले जाएं? अशफाक अहमद ने कहा, यार इसके पास कोई ऐसी कलाम है कि लोगों को पास बैठने ही नहीं देता, ये कैसी कलाम है? अशफाक अहमद हंसा, तुझे कलाम की क्या खबर, कलाम बड़ी ताकतवर चीज है। हिंद जाने से 6 महीने पहले मैं दूसरी बार शाह बाबा से मिला। शाह बाबा से मिलना एक हाथ से ताली बजाने के मुतरादिफ था। जब हर बात का जवाब खाली मुस्कुराहट हो तो इंसान कब तक बोलता रहे। नतीजा यह था कि अशफाक अहमद और मैं शाह बाबा से मिलने जाते, उनके पास बैठकर आपस में बातें करते रहते, मुस्कुरा मुस्कुरा कर शाह बाबा की वराचें पक जाती, फिर हम वापस घर आ जाते। ہند آنے سے 2-3 مہینے پہلے کا ذکر ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہند جانے کا ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ اشفاق احمد مجھے شاہ بابا کے پاس لے گیا۔ بابا کے پاس بیٹھ کر ہم آپس میں حسب دستور باتیں کرتے رہے۔ پیغام سلام۔ اشفاق احمد نے کہا، یار سنا ہے تم نے وہاں ایک اللہ واسطے کا ہسپتال کھول رکھا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں کھول رکھا ہے۔ اشفاق نے پوچھا، لوگوں کو شفا بھی ہو رہی ہے کیا؟ میں نے جواب دیا، ہم نے اللہ میاں سے معاہدہ کر لیا ہے۔ شاہ بابا کی آنکھ میں چمک لہرائی۔ اشفاق نے پوچھا، کیسا معاہدہ؟ میں نے کہا، ہم نے اللہ میاں سے عرض کی، جناب ہم آپ کے نام پر ایک مطب کھول رہے ہیں، اب آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ صرف اس مریض کو ہمارے مطب کا راستہ دکھائیے جسے آپ نے شفا بخشنی ہو، دوسرے کو نہ دکھائیے۔ شاہ بابا کی مسکراہٹ متکلم ہو گئی، ہنسے۔ اشفاق نے کہا، بے شک شفا تو وہی دیتے ہیں، دوا دینے کے علاوہ تم اور کچھ ہاتھ پاؤں ہلاؤ نا۔ میں نے کہا، ہاں ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، پڑھ پڑھ کر پاگل ہو جاتے ہیں، دقت یہ ہے کہ ہند سے کتابیں نہیں منگوا سکتے۔ اشفاق نے کہا، تو خود ہند چلے جاؤ، کتابیں لے آؤ۔ کیوں شاہ بابا؟ اس پر شاہ بابا کی چپ ٹوٹ گئی۔ بولے، جاؤ تو قطب صاحب کو ہمارا سلام کہنا۔ واپسی پر میں نے اشفاق احمد سے پوچھا، یار یہ شاہ بابا کن قطب صاحب کی بات کر رہے تھے؟ اشفاق احمد نے حیرت سے میری طرف دیکھا، تم قطب صاحب کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا، نہیں تو؟ بھائی وہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ اشفاق نے کہا، وہ قطب الاقطاب ہیں۔ میں نے کہا، پھر تو وہ بہت بڑے ہوئے۔ وہ بولا، ہاں حضرت نظام الدین کے دادا پیر تھے، وہ بابا فرید کے مرشد تھے۔ پھر تو شاہ بابا کا پیغام پہنچانا لازم ہو گیا نا۔ بالکل۔ یار میں ڈرتا ہوں کہیں بھول نہ جاؤں۔ وہ ہنسا، شاہ بابا بھولنے نہیں دیں گے۔ میں نے حیرت سے کہا، اچھا؟ وہ بولا، ہاں ایک بار انہوں نے مجھے 7 دن کے لیے کچھ پڑھنے کو بتایا تھا۔ کہنے لگے، روز صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت یہ آیت 7 بار پڑھو، صرف 7 دن، اللہ شفا دے گا۔ میں نے کہا، شاہ بابا میں اکثر بھول جاتا ہوں۔ بولے، فکر نہ کرو، آپ بھولیں گے نہیں، ہمارا ذمہ رہا۔ اگلے روز جب فجر کی نماز کا وقت ہوا تو دروازہ بجا، میں جاگ پڑا، لیکن سمجھا شاید میرا بیٹا نوکی یا کیسی ہے، اس لیے کروٹ لے کر پھر سو گیا۔ پھر دروازہ بجا، اتنی شدت سے بجا کہ ہم گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا، بڑے احمق لڑکے ہیں جو دروازہ بجا رہے ہیں۔ میں نے جوتا پہنا، چل کر دروازے پر آیا، اب جو دیکھتا ہوں تو دروازہ اندر سے بند نہیں۔ بڑا حیران ہوا کہ اگر دروازہ اندر سے بند نہیں ہے تو بجانے کا مقصد؟ دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہ تھا۔ ساتھ والے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ بچے گہری نیند سو رہے ہیں۔ بڑا حیران ہوا، پھر دفتن شاہ بابا کی بات یاد آ گئی، آپ بھولیں گے نہیں، ہمارا ذمہ رہا۔ بلائیں نہ بلائیں۔ جب اشفاق حسین اور میں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ سے باہر نکلے تو اشفاق حسین کہنے لگا، چلو یار اقبال ہوٹل سے ایک پیالہ چائے کا پیتے چلیں۔ ہم دونوں اقبال ہوٹل میں جا کر بیٹھ گئے۔ ابھی ہم چائے پینے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ وہی ہم صاحب آ گئے۔ آتے ہی ہوٹل والے سے کہنے لگے، میاں ہمیں چائے پیش نہ کرنا، ہاں بتائے دے رہے ہیں ہم۔ ہوٹل والے نے پوچھا، کیوں، آخر وجہ؟ بھائی 2 پیالے پی کر آئے ہیں اکٹھے، 2۔ ہم صاحب بولے۔ ہوٹل والے نے پوچھا، ہائیں اکٹھے 2، یہ کیسے ہوا؟ ہم صاحب نے جواب دیا، بس ادھر تمہاری طرف آ رہے تھے کہ شاہ صاحب مل گئے، موٹر میں سوار تھے، ہمیں دیکھ کر موٹر روک لی۔ ہوٹل والے نے پوچھا، کون شاہ صاحب؟ انہوں نے جواب دیا، وہ ہیں ہمارے ایک عزیز، بڑی محبت کرتے ہیں، ہمیں دیکھ کر کہنے لگے، واہ جناب آج تو دل کی بات پوری ہو گئی، کچھ اور مانگ لیتے۔ ہم نے پوچھا، کیا مطلب؟ بولے آپ کو ڈھونڈنے نکلے تھے، ڈھونڈے بغیر مل گئے آپ۔ ہم نے پوچھا، خیریت باشد؟ بولے جناب آج قطب صاحب کو سلام کرنے کا ارادہ تھا، صبح سے طبیعت مچل رہی تھی، میں نے سوچا اکیلے جانے میں کیا مزہ ہے، آپ کو ساتھ لے چلوں۔ ہوٹل والے نے پوچھا، تو لے گئے ساتھ؟ ہم صاحب نے جواب دیا، بالکل لے گئے، وہیں کار میں بٹھا لیا اور لے گئے قطب صاحب کی خدمت میں۔ وہ تو سمجھ لیجئے کہ قطب صاحب نے بلایا ہوگا۔ ہم صاحب نے کہا، بالکل حضرت نے بلایا اور ساتھ گاڑی بھیج دی۔ پھر وہ ہم سے مخاطب ہوئے اور بولے، جناب والا جس کو چاہیں بلا لیں، ہماری کیا حیثیت؟ یہ سن کر مجھے یاد آ گیا کہ مجھے قطب صاحب کی خدمت میں شاہ بابا کا سلام پہنچانا ہے۔ اشفاق حسین اٹھ بیٹھا، बोला, चलो भाई अब डेरे पर चलें, आराम करें। दुकान से बाहर जाकर मैंने अशफाक हुसैन से कहा, यार मुझे तो कुतुब साहब की खिदमत में हाजिरी देना है। उसने पूछा, कौन कुतुब साहब? मैंने कहा, तुम कुतुब साहब को नहीं जानते? वो बोला, नहीं। मैंने कहा, भाई वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, कुतुबुल अक्ताब हैं, उनकी खिदमत में हाजिरी बहुत जरूरी है। वो बोला, अच्छा तो चलो, लेकिन तुम्हें रास्ते का पता है? मैंने जवाब दिया, नहीं। वो जाने पर राजी हो गया, तो चलो पूछ लेते हैं। किसी जगह का रास्ता पूछना बहुत बड़ा फन है। किसी जगह का रास्ता बताना यूं के पूछने वाले की समझ में आ जाए, इससे भी बड़ा फन है। मैं इन दोनों फनों में कोरा हूं, ना मुझे रास्ता पूछना आता है और ना ही बताना। बताने की तो मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, पूछने की मजबूरी से निजात नहीं पा सका। जब भी रास्ता पूछता हूं तो बताने वाले के खुलूस और लगन और मेहनत को देखकर मुझे उस पर तरस आ जाता है, और मैं समझे बगैर कह देता हूं, जी समझ आ गया, बिल्कुल समझ गया। दिल्ली में रास्ता पूछना, और वो भी ऐसे मकाम का जो 10-15 मील दूर वाके हो, आसान काम ना था। दो एक असहाब ने हमें समझाने की कोशिश की, फिर एक साहब आगे बढ़े और बोले, भाई इसी बस स्टॉप से फला नंबर की बस पकड़ लो, सफदर जंग का टिकट कटवा लेना, सफदर जंग पर उतर जाना और वहां से मेहर वली का अड्डा पूछ लेना, अड्डे से दूसरी बस में बैठ जाना, मीराली आखिरी स्टॉप है, वहां पहुंचकर कुतुब साहब का पूछ लेना। स्त्रियां। उस वक्त दफ्तर टूट रहे थे, बड़ा रश था। उस रश की नौयत जाहिर थी, दफ्तर के असिस्टेंट क्लर्क और छोटे अफसर अपने अपने घर जा रहे थे। हर स्टॉप पर नौजवानों के साथ लड़कियां खड़ी थीं। जाहिर था कि वो भी दफ्तर की हैं। वो भी ऐसे ही खड़ी थीं जैसे लड़के खड़े थे। अरे ये कैसी लड़कियां हैं? मैंने अशफाक हुसैन से कहा। इन्हें तो पता ही नहीं कि ये लड़कियां हैं। वो हंसा, बोला, हां मैं भी यही देख रहा हूं, मालूम होता है कि इनकी मशीनें काम नहीं कर रही। मैंने पूछा, मशीनें? कैसी मशीनें? अशफाक हुसैन बोला, हमारे यहां तो लड़कियों की मशीनें खटाखट चलती हैं। मैंने पूछा, क्या मतलब? कहने लगा, वो मशीनें जो हर वक्त आने जाने वालों को पैगाम देती रहती हैं, टिक टिक मैं लड़की हूं, टिक टिक मेरी तरफ देखो, टिक टिका टिक टिक टिका टिक देखो मैं कितनी अच्छी लगती हूं। मैंने कहा, भाई ये हिंदू लड़कियां हैं, हिंदू स्त्री एक बड़ी पाकीजा शय है। वो बोला, बेशक पाकीजा है, पवित्र है, लेकिन शय नहीं है। हमारे यहां ऊंची नजरों से तीर चलते हैं, यहां नीची निगाहों से तीर चलते होंगे। मैं चिल्लाया, नहीं चल रहे यार बाबा, नहीं चल रहे। यही तो मैं पूछ रहा हूं, ये वर्किंग गर्ल्स हैं, ना इनमें नुमाइश है, ना फैशन है, ना चमक है, ना भड़क। इन्हें पता ही नहीं कि ये लड़कियां हैं। अशफाक हुसैन बोला, नहीं यार ये कैसे हो सकता है? ये शऊर ना रहे तो मर्द की तस्खीर का किस्सा ही खत्म हो जाए, जिंदगी की नदी सूख जाए। कतार। बस बस बस बस, एक शोर उठा, पीछे हटो, बस आ गई, पीछे हटो, बस आ गई। इसे सुनकर वो धक्का पेल करके आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट गए और सिमट कर एक कतार बना ली। उस कतार में लड़के भी थे और लड़कियां भी, अधेड़ उम्र के भी, उम्र रसीदा भी। कतार बनाते वक्त लड़कियों ने खुद को अलग ना किया और ना ही अलग समझा। हमारे यहां तो लड़कियां यूं अलग खड़ी हो जाती हैं जैसे कोई अलग मखलूक हो, और यूं खुद को संभाल लेती हैं जैसे छुई मुई हो। हटो, मुझसे दूर रहो, मैं मैली हो जाऊंगी, हाथ लग गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, नाकाबले बर्दाश्त किस्म का कुछ। ना ना ना, नजदीक ना आना, फासला रखो, दूर रहो, जरा हटके। वहां हिंदी लड़कियों को तो गोया पता ही ना था कि वो लड़कियां हैं, या शायद अपना लड़कीपन उन्होंने खुद से अलग कर रखा हो कि बवक्ते जरूरत निकाल लेंगी और काम में लाएंगी। बहरहाल उस कतार में कोई हटो बचो ना था, ना ही उम्र रसीदा लोग खुसूसी तवज्जो के तालिब थे, यूं जैसे एक मजदूरों का टोला हो, सब अच्छा, सब एक जैसा। वो एक एक करके बस में दाखिल हो गए। मैंने कहा, इन लोगों में कितना नज्मो नस्क है। आजादी हासिल करने के बाद इन्होंने कतारें बांध ली, हालांकि इनके धर्म में ऊंच नीच थी और बड़ी शिद्दत से थी, और हमने जिनका मसलक मसावात था कतारें तोड़ना सीख लिया, हड़बोंग मचाना सीख लिया। जब मैं बस में दाखिल हुआ तो देखा कि बस की आखिरी सीट पर एक शख्स चाकू बना पड़ा है। उसके करीब हर नौवारिद रुक जाता, पैसे उसके हाथ में थमाता और टिकट लेकर आगे बढ़ जाता। अरे मैं हैरान रह गया, वो चाकू कंडक्टर था, वोट कर लोगों के पास नहीं जाता था, मुसाफिर उसके पास जाते, रकम देते, टिकट खरीदते और फिर अपनी अपनी सीट पर जा बैठते। वाह ये अच्छा कंडक्टर है जो मुसाफिरों को कंडक्ट ही नहीं कर रहा। और ये अच्छे मुसाफिर हैं जो ऐसे कंडक्टर के बावजूद टिकट खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ तो बस में सारी रौनक ही कंडक्टर के दम से होती है। कभी वो मूंछ मरोड़ता है, कभी आवाजा लगाता है, कभी घूरता है, कभी ठट्टा करता है। यहाँ तो बस में एक जंग आलूद चाकू पड़ा है, न पूछ न गच, न झगड़ा न फसाद, न धौंस न धमकी। हम दोनों एक सीट पर बैठ गए। चार एक लड़कियां हमारी जानेब आईं, हमें गौर से देखा और फिर वहीं खड़ी हो गईं। अशफाक हुसैन खिड़की की तरफ था, मैं भीड़ की जानेब था। मैं लोगों के चेहरे देख रहा था। उन चेहरों पर मेहनत और मुस्तादी जरूर लिखा हुआ था, लेकिन चमक न थी, भड़क न थी। मेहनत और मुस्तादी के बावजूद वो चेहरे बुझे बुझे से थे। उनसे जाहिर हो रहा था जैसे वो सिर्फ रूटीन के दायरे में जी रहे हों। जिंदगी उनके लिए एक रूटीन है, नज्म जब्त है, इशरत नहीं, पिकनिक नहीं, हॉलीडे नहीं। अजीब बात यह थी कि वो हमारी तरफ खुसूसी तवज्जो नहीं दे रहे थे, हमें तीखी नजरों से नहीं देख रहे थे, जैसे उन्हें मालूम ना हो कि हम पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। कैसे हिंदू? गालिबन उन्हें पता था कि हम नौवारिद हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। हमारा लिबास, अंदाज, तौर तरीका साफ जाहिर कर रहे थे कि हम उनमें से नहीं। फिर भी ना तो उनके चेहरों पर हिकारत थी, न ताज्जुब था, न मोहब्बत थी। वो हमें कोई अहमियत नहीं दे रहे थे, यूं जैसे हम उन्हीं में से हों। उनके बर्ताव में बड़ी रवादारी थी। मैं हैरत में गुम था। या अल्लाह, ये क्या भेद है? ये लोग हिंदू मालूम नहीं पड़ते। वो हिंदू जिससे मैं वाकिफ था, जिसके साथ मैंने जिंदगी के 42 साल गुजारे थे, वो हिंदू ऐसा तो ना था। उसमें इफ्तराक व तफरीक थे, इम्तियाजात थे। वो मुसलमानों के कुर्ब को महसूस करके अनजाने में सिमट जाता था। भ्रष्ट हो जाने का खतरा उभरता तो वो सिमटता। जूं जूं सिमटता, तू तू उसके होंठों पर इज्ज़ भरे कलिमात खेलते, जी महाराज, जी महाराज। जूं जूं वो अपनी पवित्रता को संभालने की कोशिश करता, तू तू जबान के अल्फाज मीठे होते जाते, और मीठे और मीठे। ये कैसे हिंदू हैं जिन्हें न भ्रष्ट होने का खतरा लगा है, न अपनी पवित्रता को महफूज करने का ध्यान है? इफ्तराक और तफरीक का एहसास नहीं, इम्तियाज का इल्म नहीं, जो मुझे मुसलमान और पाकिस्तानी जानते हुए भी पीछे नहीं हटते, फासला कायम नहीं करते, घिन नहीं खाते? नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो फिर हिंद में गुज़िश्ता 33 सालों में हजारह कम्युनल फसादात क्यों हुए हैं, आज भी हो रहे हैं? क्यों? ये लोग जो बस में मेरे पास खड़े हैं, इनके दिलों में इनाद नहीं, बुग्ज़ नहीं, इफ्तराक और तफरीक नहीं, बल्कि एक अपनाइयत है। ये तो हमें अपनों में से समझ रहे हैं, फिर फसादात क्यों? दफतन मेरी पिंडली पर एक नर्म मुलायम सा लम्स महसूस हुआ। मेरा रुआ रुआ दहल गया। लम्स का डंक। आपसे कह दूं तो क्या हर्ज है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इशरत लम्स है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया लम्स है। यूं लगता है कि जब मेरी तख्लीक हो रही थी और हवा से खमसा में हिस की बांट की जा रही थी, तो पता नहीं क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि गड़मड़ हो गया। सुनने, देखने, सूंघने और चखने के हिस्से गड़मड़ होकर लम्स में जा शामिल हुए। यूं मेरी कुव्वत लम्स तलवार की धार बन गई और जिंदगी भर मुझे यूं काटती छीलती रही जैसे फल फरोश गंडेरियां काटता छीलता है। पिंडली पर वो लम्स मुझे यूं लगा जैसे भेड़ ने डंक मारा हो, बयक वक्त तकलीफ दे और लजीज। मैं तड़प कर मुड़ा, देखा तो एक लड़की की पिंडली मेरी पिंडली से टकरा रही है। मैंने लम्स को गहरा करने के लिए अपनी पिंडली और करीब कर दी, और करीब और करीब और करीब। फिर मैंने लड़की के चेहरे की तरफ देखा। मेरा ख्याल था उसे इस लम्स का शऊर होगा, वो मेरी तरफ देखकर आंख मारेगी, ठीक है ठीक है। लेकिन उसे तो पता ही ना था, खबर ही ना थी, उस लम्स का शऊर ही ना था। फिर भीड़ और बढ़ गई। मेरे दाएं हाथ पर बहुत सी लड़कियां खड़ी हुई। फिर मेरी गर्दन पर एक और डंक लगा। किसी का नर्म नर्म सा उजू मेरी गर्दन पर टिका था, टिका रहा। मैंने जानबूझकर उसे गर्दन का सहारा दिए रखा। फिर दफतन मुझे शऊर हुआ कि सहारा देना बेकार है, उसे इल्म ही नहीं कि सहारा दिया जा रहा है। या अल्लाह, इतनी बेनियाजी! क्या हिंद की औरत में हिस नहीं रही? हमारे यहां तो हिस के फवारे चलते हैं। हत्ता के दूर खड़े राहगीर भी फुहार से भीग जाते हैं। अशफाक हुसैन ने मुझे कोहनी मारी, बोला, यार ये कैसी लड़कियां हैं? मैंने पूछा, कैसी हैं? उसने कहा, बेनियाज, बेखबर, कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा, ये तो बड़ी खूबी है। वो चिल्लाया, खूबी तो है पर अपना तो कबाड़ा हो गया यार। अरे ये देख रहे हो तुम? मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, ये हमारी सीट की खिड़की के ऊपर हिंदी में कुछ लिखा है। मैंने कहा, हाँ लिखा है तो? उसने कहा, शायद ये जनाना सीट हो। मैंने कहा, हो सकता है। अशफाक हुसैन उठ बैठा, पास खड़ी लड़कियों से कहने लगा, ये जनाना सीट है क्या? लड़कियों ने मुस्कुराकर असबात में सर हिला दिया। अशफाक हुसैन ने कहा, हमें बेहद अफसोस है कि हम अनजाने में आपकी सीट पर बैठे रहे। हम हिंदी नहीं पढ़ सकते, आइए तशरीफ रखिए, हम माफी चाहते हैं। हम दोनों उठ बैठे, लड़कियों के झुरमुट में फंस कर खड़े हो गए। मुझे चारों तरफ से नर्म नाजुक लम्स ने घेर लिया, हत्ता कि मेरा सारा जिस्म सियाल बन गया। उसमें से छींटे उड़ने लगे, लेकिन गिर्दोपेश में किसी को खबर ही न थी। सफदर जंग पर हमने बस बदल ली और मेहरवली की तरफ चल पड़े। उस बस की सवारियों का भी वही आलम था, वही बेनियाजी, वही बेखबरी। लड़कों को खबर न थी कि वो लड़के हैं, लड़कियों को खबर न थी कि वो लड़कियां हैं। मुसाफिरों को खबर न थी कि वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। कंडक्टर उसी तरह पिछली सीट में चाकू बना पड़ा था। सवारियां खुद जाकर टिकट तलब करती, कोई चेकर न था। फिर वो बस एक गोल से दायरे में जाकर रुक गई। ये टर्मिनल स्टेशन था।